إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بندرا بشغليت دالا جولنا لا صلى الله عليه وسلم النبي جنرينتنا نومن قد بداج بعد أي دينة وجاياك هين yewtere men hannde ko rentingol pijirlooji peŋeteeɗi e nder cuuɗi Allah e nder misidaaji. Gonnam oɗo zahira sankitiima hannde no feewi, hannde no famɗitan misiiɗa nan taw fijirde darnetaake heen, feŋetaake heen. Jeya worɓe no mbaɗi haa jooni ngannduɗa ko wiyete no dadi dadi munen inan jaajina fijirde, hankkadi no mbeddo koyɗe nano e ñaamu. E mbi ɗum ɗon fof koye dewa Allah jeya, tawa ɗum ɗon kam wonaa dewal Allah. Ɓuri hawnade hen o zahira gonnam nana sankitinan tan ɓeydo hitande fof, kono no famɗiɓam tan ɗo ɗum hoore haali hen walla haaɗi, ala ko nan tan kontini. Eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu men e ɗiɗo zamanuji. Jeeya yimɓe mbiya aha ɗum ɗo koye dewe Allah, jeeya ɓe mbadda hen ni saaji ko wiyete jimi. Jimi ɗi ni taw saaji ɓe kaala hen haala, mbi ko zikuruji anani, e mbi koɓe jasbaɓe, ɗum addanta ɓe amde. Ande nanɗa ɓuuri Allah no jangge nde ko haɗma jasbede on saa, tawi ko mbinduɗa mbiɗa ko asdian gonduɗa, waɗi oɗo asdian arema inda simail qouran, anani ko mbiɗa aɗa meeɗa hen wonko tinata hen al aswaq wal mawajid, ko hatma dañde ɗum inda qiraatul qouran il majid. Ɗum ɗo foof en paami hankkadi koko wiyete ko tan, hankkadi gonnam ko annabijo wino kala to yahuda e nasara ndewima on ndew hen. Ɓen jiiɗen no mbaɗa mesuji e nder ganda église aji mum en dimanche foof ina gama hen, ina mbaɗa fertoji nouvelle hitande foof. Ko nde Isa arno e aduna ko ni, ɗum hankkadi nan tan reɓa nana ɓo saaha yettima gonnam. Enen hannde kala mu nasaba baɗɗo, kala ko kewi jiyata ko sagataɓe ne jima gonnam, ina lewona nayita daade hankkadi na lego. Eɗen mooli Allah jomiraɗo yiña fo tattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya, on gaccan ha joni diine Allah dewona cheyɗani e ganduɗa e wallidiɓe mum. Allah yo humlakum aduwun, taw koɓe añɓe mum. Eɗen gandi kam jimri kam e legade kam e amde e waɗa hoore mum hono no wayi hannde eɗen mooli Allah. Ɗum waɗi gonnam goto yimoɓe hankkadi ɗeɗo geɗe puɗɗi fettade nde, nde fuɗɗi arde nde, o wi tuli al kitabu fa atraqu la khifa lakinnahu idraqu sahillahi. O wi deftere Allah nde janngama ɗo e dow maɓɓe, kono a yiyata hen kay mo wujja nangi, a yiyata hen mo aswaq nangi, jasbede ala e ɗum ɗon. Anani sono jangge ni koɓe wirtindiɓe ɓe gonda, kono watal hina o fakal hamiri tanaha, ɓuno jimi ɗi garno nde kelle ɗe garni hankkadi tomo roccoji hankkadi eɓe gama eɓe konka eɓe dippa tanaha ɓu, hankkadi ɓe kafti ɓe goni e girbade goto fo no ummina poussére banggue heeri to. oy wallahi ba ra qasuli ajrillahi wallahi ben gamirani sabu Allah en biya dum do ko sabu Allah kete en bi ko diina Allah jaa ko mun ko rewirde dum do Allah di do gabrije de do kelle di do pijirloji pengaade der ciudi Allah gonnam huuna de so neyi ha naate mabbe mandili hankade paski na mandila kanyum ne illa ma kun khamrul jusumi fa innahu khamrul uqul mumasilun wa mudahi haysa tawi kanyum wana ina sek ina wana sangara ina itta hakilla ma walla ina wa ina sikrina banduma kanyum ina sikrina wonki ma hakilla ma fanzur ila an-nashwan 'inda sharabah wanzur ila an-niswan 'inda malah jarat mandilino mbayata yarobe be sangara be no mandilu saso jarini kambe na jaso be fiso be joli be pijirloji he be dadima kalaaji di sagal de no be ngamir jode do koyde be beddo to hankadi wanzur ila tamziq idha aswabahu min ba'di tamziq al-fu'adillahi o windar no be cehirta cum cima be na juuraga be na giuraga be wobbe hankadi jillodire hankadi dum do ko ni dum non be cehirta cum ji di ko non berde de cehorto wahkum bi ayi al-khamratayn haqqu bitahrim wa ta'sim 'inda Allah yawtan ko buri hen hande harmude odo sangare gitto hakille odo sangare kanyum na joni itto ganda be do ganda mandil hakillaaji mabbe hole ko buri hande harminede ko ni tan du wadi goto salafun salihan ko wi barina ila Allah min ma'sharin bihim maradun min sama'il ghina wi gornam Allah dandi min de do fedde ala fo ko be jidi sona jimi tan to be jodi fo ko jimi tan e kelle na legge hankadi na fobbe o wi gornam ya Allah dandu min yantude de do fedde wa kam qultu ya qawmi antum ala shafa jurfin ma bihi min bina o yihi ko wi e mun bandiraabe ko ne gande dum do wona diina diina ngamre diina kelle diido jilde ndirare diida rifude o yi dum do gande de ko fongo jengul tan gondo shafa jurfin tahtahu huwatun ila darakin kam bihi min anawit gondo ko fongo jengul o yi ko wudde ra ngaska moltana ko woni yaso mun ngaska ka ko mabbata ne kay son denaaji kono be cali oy falamastahanu bitambihina raja'na ila Allah fi amrina wi nabi celi hala men min ti fewde Allah min celi yantude dido groupaji dum woni yahobe nan ngaka hankari na otta ina luuke ina jima ina legobe min goppi fiya kuma be min certa mabbe hala fa ishna ala sunnati almustafa wa matu ala tantana tantana oy minen min dutte sunna annabi sallama kambe be may ko di do gawre de do kelle hankadi di do musikaaji hembe may ko hondani wala mazal ansarul islam wa immatul huda seraani wallobe diina Allah e almebe pewalbe aduno o fu kala dum do feyno hembe jaltibe kadi be kadi goranna be kadi mi yoni be ngacci ben cali anani goddo wi barina ila Allah min ma'shari bihi maradun min kitabish shifa gonna modo ho gando modo goto e deftere makko witende shifa du woni al qadi Abu Bakr ibn al Arabi hanko hon rutta goddo ibnu sina o do kitabish shifa he o yiso jeewi deftaram de min haali hen ko dum do sellata kam qultu ya qawmi antum ala shafa jurfin min kitabish shifa o yi he ko mbimi gonno ko fongo jahannama o yi deftere de son lutti men mon kebi hen haaji no ko en safar mon andir mon de do gede sella o yi falam mastahanu bi tambihina raja'na ila Allah hatta kafa ande be celi hala amen minen min lutte jomirado subhanahu wa ta'ala kambe hoto be keddi fa matu ala dini rasalisin wa ishna ala billati almustafa kambe be keddi e ngamre bawde bubaji hakkune kerlungaji minen min ditte deftere Allah oni de nda tan himbe nangu deftere Allah sunna annabiju be tayi be tawe de do dente hankadi himbe na duga hankadi ngam kala jimul gol be ngar be ngadda tasaji hankadi sinneji mabbe be konka sara sarin na be ngama dum goran kala ko ajongi ngamri sa hidbe am de sam won non do wadi sen ewi kanko Imam Malik de o namnande be bi yi jimi diide mata won hen ko newono hen kanko Malik amma yurakhsu fihi ala almadinati min alghina qala inna ma yaf'aluhu 'indana alfusaq wi kala mo jiida an wada dum do kadi ayi fasiqata fasiqi tan bada tan anane dum wadi hanki mo me ko bi annon de ne be suuji min jam galla kunul Allah tokkito be sunuma jamiraabe kala de Allah fardu e sunnata anani kadiya e bangare nyamminaabe ko jilbata ndenaabe toppitodaabe sirru e jaharata hadiyaade doggi kana ngelde yobe cel juude gor damburde koni suru hadde do to kana suru hadde dum taw dum ngadda serata buri tendude de ma ko hadde be yaade fijo soko bawdi soko buubaaji hadde be darata anani hande ko bawde buubaaji nawama hay ciude Allah salo dimdogol Bakar na winda jangoya Bakar fijirde ko temajara dum dimdat dal bon fawi nogas ko antan herori sahango yakibe yaadi kare da jannata kibaso fijirde foda ma ha der suudu Allah anani ko hondani ko Allah min yurmini ta dum na ha joni ko jeeten ko den nyaagi Allah yo Allah hebbita den kam lingur wattena ko caggal wur ko na hakkunde misida hankadi no mestu ko e mbadandani eglise aji mabbe ne dimanche hankadi Allah ko wi e qur'ana ko ma kana salatu man dal bayti illa muka an wa tahziya yimma no poppa kelle tan ina lewo ina nakita tan en jeysa jullu wi ko suwi de do gedi on morno yo bennu iza marru billahi marru kirama ni tigi Allah dum do tigi woni law dum war fu merantere ko ala faida fitilite nafa fo ala hen wasi e almame be shafi'i kanyum won ko hali hen wa innal ghina lahu makul ko hunde bonde o wi wada ka barke mojjani san dido jimi dido gamriji ha e der ciudi Allah dum do wi sallata bani adam yen topite de do kede ko nam hande ko ni be nanni dum der ciudi Allah kam fo andu men hanke Abu Zakariya an-Nawawi kango e deftere makko yo hali anani o wi de do gede karmud seram be hanki teska fu ko non bi anani ko wiyete senneji dido e bawde e bubaji e dido baranuji dido kumballi e dido kolli e nyaanyoji e deedo gede ganda cireedi e dido bolngaaji dingeteedi ganda na rippe anani dum do fo mojjani tan anani do ni me biya yo ndeno dido kolli dido nyaanyoji dido molaaji e dido gitaruji e pianoji e cireedi dum do fo wada ka barke trombetaaji anani e kerlongaaji fo mojjani tan dum do su yante hankadi e jimi hen tan hankadi beedima haramude rina o meho ko eden gandi ko wiya hen ko anani kanko imam shafi'i o fuddidi dum ko baghdad nde o yaltata baghdad nde o wi ganda o wi khallaftu bi baghdad shay'an ahdathatu zanadiqa in hawni o yerndo baghdad to mi acci ton hunde zanadiqa en kuddi den hunde kadi mi bi ko diina jiya yusammunuhu taghbir ko jimi non e sudduna bi hinna anil qur'an o yi do jimi wondi paddori himbe ga jangal qur'an hankadi ganduda ko waɓe yimɓe ɗeɗo gueɗe mum en beeli ko ɓeeɗono ha joni teddinte mbiyete ko yon jim ko hono dani hankadi ɓusi hankadi ha misiji qur'an ɗi natti yiɗeɗe jangdeji hadiseji natti yiɗeɗe ganda figuɗe cohlaka hankadi ko ɗeɗo gueɗe tan bawɗo yimɓe foof bawɗo ha joni lukde dande fof mo dangiri mum mawni wonano ɓe luuka hankadi eɓe manda hankadi jiminane fo jimina privilene gadde anani ɗum waɗi Sufyan ibn Uyayna to wi ndento ɗeɗe serneje wiyenoɓen dagna ɗeɗo gueɗe walla ɗeɗo gueɗe ɓe waɗate e jonɗe mum en o wi ko fitnatul alimil fajir o wi gando fajir waɗaka barke o wi ɓuri ɗum bonde noon ko abidil jahil ɓe wona rewa Allah e dow majjere o o wi ɗum ɗo ko fitnaji mawɗi ɗum woni ko ngolɗo leñol gouvernement hawri hen oɗo zaman anani ɗum waɗi seerem ɓe kaali hen ɓe duki hen ɓe jimi hen gando goode no wi Aboubacry Tartouchi oɗo kañumne wonko haade o wi ɗiɗo groupe aji puɗɗiɗe hande arde dente julɓe hen mbaɗa hen gamriji jaalul ghina addinan ɓe mbaɗi ko wiyete jimi ko mbaɗ ɗum diine ɓe mbi ko ɗoftare Allah ɓe mbi kadi yo nawi ha nder misidaji o raati ilanahu fil masajidi wal jamamia wa sha'irul biqa'i sharifa mbi hay nokkuji ɓurɗo forde aduna he o wi leysa fil ummati man ra'aha o wi hay goto ganduɓe leñol ngoɗa hay goto yadani e nde ɗo hunde o wi o min azamil munkarat ɓuuri bonde fo e gueɗe pankare o wi ko nde fuɗɗi wadde ɗeɗo gueɗe ha e nder masjidul aqsa ɓe meeɗi wadde ɗum toon ɓe mbanno toon to wiyete kihiɗe arfa ko ɗum mbaɗa kihiɗe arfa yono ko yen kirdu aɗa ñagoɗen Allah ɓe gaddi ɗon ha joni jonɗe mabɓe ɗe mbaɗɗone ɓe jima ɗe poɓɓa ɓe gama kadi to masjidul khayfa to kadi to mina ayyamu mina do wiya ayyamu zicrine wa ibaratil kamɓe ɗum kadi ɓe gaddi toon gamri mabɓe ndi kadi o yi ɗeɗo gueɗe foof kamɓe jaltini waɗa akhaynahu minhu bidarbi anani won nafi ganda kamɓe jane ɓeɗo nde puɗɗino wiide mbaɗɗum mina en arafa en ɓe piya toon ngal jampi ɓe kaɗa nde ɗo hunde anani ɗeɗo gueɗe hankadi heddi koto men ga hande kam ɗum waɗama din hande sa wi ɗum ɗo moƴƴani ɗiɗo pijirloji ɗeɗo dente ɗiɗo jibriji awa a awrata e mabɓe de hunde foof ɓe mbiyata gonnam ɗum woni ko feeñi hande oɗo zaman hada o kam lagwin wo kam sahabin wo kam dahkin bila adabin wala ijmali heewi gonnam soɓe ñaami ɓe jari ɓe jimi ɓe gami haɓe tampinana haalaji bonɗina kaala e luukali nana eɓe jala e feɗɗita jaleere needi ala ala fof ko feewi han andatani ko jonde l'islam wonɗo saka jonde diine hatta ida qama sama'u ladayhimu khashatalahu l'aswatu bil ijlali to jimowo o dari noon hankkadi toƴƴiɗo daande hay goto wooɗe concentré hay goto dillata sowona juuroɓe ne gadda kalisaji wom taddatil anaqu tasma wahya daka cheikh min mutarannimin qawwali hankkadi ɓe gona heɗade yimmoɓeɓe hankkadi ne jabtodiri o haala o jaabo e poɓɓa kelle ɓe dippa eɓe lego hankkadi woto harrakat tilka ruusu wa hazaha tarabun wa chuwaqun li neyli usali jeeya hankkadi koyeɗena dimbo hankkadi juɗɗena petto hankkadi ko gamri hankkadi e rippude hankkadi ko wiyete ko hankkadi e jeridde linayli wisali fa hunalika al ashwaqu wal asjanu wal ahwalu la ahlan bi dhil ahwal wonan goto anduɓe ne yinoɓe gamira dani hetti e ngol ɗo jima oy ɗo jiyata boneji mabɓe ɗi hankkadi jeeya jasbaɓe jiyayimoɓe ha ɓooya pukko e leydi mbayno mununkoɓe ni oy ɗum ɗo de waɗaka barke ɗum ɗo kay en jiiɗa bismade ɗum e diine men he tallahi law kanu suhatan absaru maga dahahum min qabihi fiali woy sinnoɓe joguino hakkillaji ɓe ɗiftiɓe miijima maɓe gandu kay ɗum ɗo ko jumre mawɗe gamri kay nder misiɗe ɓe gandaɓe dirtina gandaɓe goɗɗitina sappeji taw wiyeteno ko yimɓe juule ponde sappeji kamɓe yiyaɓe mare goɗɗitina sappeji ɗi hankkadi ɓe mandiɗi lakinnama sucre sama achaddu min sucre l mudamida bila iskali ɓe kaali e mbimo jimi o mandilinta yno ɓuuri bonde mandilgol yarde sangara ngol fa ida huma ijtamaa li nafsi marratan nalat min alhusrani culla tawi kanje yiɗi fof ɗe kawori toon woni boɗe waɗi en gadi en jii dente goɗɗe ha joni wiskiji ne hen dente goɗɗe nan toon ɓe mbaɗa hen beeruji ne hen ko ni tan ko hondani ɗen muuli allah sa tan kadi gueɗɗe fo han kadi jiiɓima tan anani ɗum woni ganda ko jiyatan hande ko sankiti e ngol ɗo leñol ya ummatun laibat bi dini nabiyiha katalaa bi subyani fil awhali gonnam jala bone ngol ɗo leñol gonnam fijiri diini ennabi mumen e tan tawi annabi jon ganda daranno sahabaɓe gona e amde meeɗa wadde katalaa bi subyani fil awhali mbiya la ɓe mbaɗanno espeji ɗe nder jama to espe jangude haare ɗum e gawri ko goto asmattumu ahal kitabe bi diinikum wallahi lan yardaw bi dil afadi gonnam hay ahal kitabe en so jii julɓe ne mbaydani ɓe belti ɗum ɗo tan ɓe jinno mbatten wadde mesuji e nder suuɗi allah eɗen jiima eɗen poɓɓa eɗen gama woma kana salatu mi andal wati illa mukano tasde ande koɓe ceeri hay batte tan kama zanu ayyaru minhumu bi fariikum sirran wa jahrna inda kulli jidali wadde julɓe hande jawi gaɗa jawi aybinede kala to julɓe mbiyana kalde diine mbiyata gummoda on on gumɓe mbaɗi orchestre mon nana nder misidaji piyanoji mon nana nder toon torombetaji moɗon gama moɗon jiima hankkadi on mbawɗon wiide hunde no boni anani ballata ji u shariatun bi jawasihi fa salu sharaia takrahu bi soal kala diine mo jiɗɗa namno hoto gamre bawɗe e buubaji e kelle e gamri wiyete ɗum noon waɗandani taw hunde ganduɗa ko fisɓa law qultumo fisɓuno masia tun wa tasyinun min ashaitani li inzali lawol ala sikke ala goto fo wi ko faasi ere ko gofol ɗum ɗo ko cheytani suɗan yimɓe tan liya sudde an wahyil ilahi wa dinihi wa yanala fihi hilatal muhtali cheyɗani waɗirini tan ko ha funta gonnam julɓeɓe hankkadi ganda beele maɓe gaccu deftere allah e sunna annabijo hankkadi gona golle fuyɗeɓe leyɗele mabɓe tedde tawi julɓe mbiyano hanki ko yo daro yesso julɓe hanki darotono ko wiyete hande ɓeɗo ko attaque ɓe ko défense ɓe ko milier ɗum wonno koto sangata golwole wonno kono joni ɓe mbatti ɗum ko fuu koygel e championnat ji hankkadi ɓe daara 90 minutes a jooɗi an darata ɗum ɗo foof waɗirte ganduɗa ha joni ganduɗa publicité ji mum ko dolo eyyi dolo en goni ganduɗa formuɗeɗo gueɗe foof biyere en sangara en ɗum woni ko jiyata ɗeɗo gueɗe hankkadi kañum jaada tan serugal ala hen ɗum ɗo fota ko julɓe gonnam jooɗi gonna ha ɗani ha jottiɗo eɗen gandi e nder qur'ana ko allah haali hen kono labtina wi cat par ce que gawri wiyete ko lahu fijirde wal lahu ko merantere wal baɗil waɗaka barke ko mere wa jour ko seedade fenani jiyata ko eɓe terma ɓe kaala ɓe mantumata yettaki seernal seeraɓe waliyal waliyaɓe tikka mojo kayitaji wona kayitaji anani wolmuka wo tasdiya ɗum fo allah inniri ɗum ɗeɗo gueɗe ko gamri e kelle e lewade kadi ko ruqyatu zina kañum woni jaɓnirguel fijirde kala ka yimɓe yirno donkunoɓe yiidude yiso lengguru waɗi fijirde waɗi goto fo yii haymo mo yiilotonoma taw ɗum toon anani ɗum woni qur'ana cheytani o wumbitu nifaq fil qalbe kañum funnata nafiguere nder ɓerde kañum wiyete sawtul ahmaq lukali ganduɗa puyɗi sawtul hamir waɗaka barke sawtul fajir mo waɗaka barke fajir o sawtu cheytani o mazmouru cheytan asma'uhu dallat ala ausafihi tabban li dhil asma'i wal ausaf mi ƴeya tan ko indira ko fo moƴƴani o wi sa nani inde nde tan inde nde ko jasudi ganda inde mum tan nani o wiyo allah firtunde ɗo hunde kadi ɗiɗo misitaji ɗiɗo gamriji ɗiɗo sifaji ko haala hen ko fo moƴƴani. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ni o inniri ɗee ɗoo geɗe, qur'aana ko noon inniri, annabijo ko noon inniri ɗe, sahaaba makko haa ɓe ngannda ɗum noon. Yahooɓe ɗee ɗoo geɗe duttiiɓe ɗee ɗoo geɗe ngannda mbaɗ ɗumen huunde, ngannda moƴƴaani. Fa da sahiba al mismari wa duffi wal hina wa makhtaarahu an daa fillahi madhaba. Goɗɗo ko noon wi oyi, kala to njiiɗaa kay jom ngannda mismar coorumbe kay e gitaruuji e liite e ngamri e bawɗe e buubaaji e senneeji e baranuuji, oyi woppumo tan ɓayro suɓiima ndee ɗoo huunde ga ɗoftaare Allah accoo yaha woɗɗitomo. Wa daahu ya ishfi gayyihi wa dalalihi ala tanata yahya wa yubasa ashba, oyi ko honno accumo tan nan kadi heddoo ɗee ɗoo geɗe ngamri tan e kelle tan e rikkuɗe tan. Nani ɗum ɗo woni ngannda ko Allah innirirma ndeer qur'aana. Allah yi wa min annasi man yashtari lahwa alhadid, eto nayi yimɓe nan toon ko fijirde tan ɗum tan kaɓirɗe mum tan ɓe coodata. Hanki ɓe coodannoo ko horɓe welɓe daaɗe han kadi ɓoorono jimana ɓe, ɓe nodda yimɓe mbaɗa kirillooji han kadi. Eyi sahaabaaɓe annabijo go annami nelaande puɗɗi arde ɓe jannga qur'an, yimɓe na naade e diine heefreeɓe ndonki anndude no mbaɗata. Ɓe ndenndini kaalisaaji ɓe coodoo rewɓe yooɓe, ɓe ngaddi han kadi no jimana ɓe han kadi. So juulɓe mbaɗii ga hirde no ngaala kaala diine tan, kamɓe ne mbatto ɓe ndaranto lennguru maɓɓe, sukaaɓe rewɓe no ngamana ɓoori. Allah yi ko liyudilla an sabilillahi tan, mbaɗi tan ko majjinde yimɓe diine Allah. Ndaa ɗiiɗo concert aji hannde ɗum ɗo, so yimɓe toppitiima ɗiiɗo stade uji hannde, aɗa wonto janngude qur'an, aɗa wonto yahde jama e juma, ala hankadi ɗee geɗe fof woppete. Wa yattakida hawsan, diine Allah kay waɗaama jalkidirgal tan. Allah yi ulaika lahum adabum muhim. Wa ida tutla alayhi ayatuna, Allah anñi ɓe fof ko nannde qur'aana na jannge. Walla mustakbiran, ɓe kollan kuɗɗirle mawni kini ille ɓe nanta ko haalatee ko. Allah yi ko anna fi udunayhi wa qra, ille ommbooɗe ɗee ko bulungaaji waɗa heen wiisa. Allah yiwaaɓe nii ɓe lefte musɗe. Anani ɗum ɗo mum fassirina en heewɓe fof mbi lahawal hadis o, goɗɗum alaa kon jimri tan, kon jimri tan. Ɗum woni ko wiyetee han kadi ɗiiɗo marba yaataaji gameteeɗe hannde haa e ndeer cuuɗi Allah, han kadi eɗen mooli Allah. Ibnu Abbas ko noon wii kon jimri. Saïd ibnu Joubair, ɓe ngoni ngannduɗaa waawɓe tafsir o ndeer sahaabaaɓe. Anani Abdoulahi ibnu Masud ko noon wii, Mujahid ko noon wii, Ikrima ko noon wii, gila e taabi'ina en fof ko ɗum woni ko ɓe kaali. Anani ɓen fof ko ɗum kolli o minen nasi man yestari lahawal hadis, sikki alaa heen ko ngamri ndi tan e jimi ɗi. Hankadi ko watta diine hankadi no yimiree banggeeji fof, suba kay kihiiɗe no yime hankadi, njaaɓe lenngina daaɗe hankadi ɓe legoo hankadi, taw ko yidde yimde tan. So ɗi rewde Allah kay wonaa ni mbatta, mbatta kono ne Allah hollirindaa hen. Anani dewal ma Allah nganndaa hollani heen needi, mbaɗa concentré kuccitaa e joomiraaɗo taw ngonɗaa koye woyde, aɗa ñaago Allah aɗa huli hawfan o ɗama an ko noon wiye, kono aɗa legoo hankadi aɗa moosa no hoore naawaande ni ɗen muuli Allah. النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى قينه صب في اذني الانوك يوم القيامه ويكل كده تولو كاي ديالو كده كاي ودتي ندير نفر مكه كيرتا ينادي هي حديث تاي وني نياونو بهم اندو بي هبه جاري حديث ونا سلي كاي كده كده تو ديالو كده كو كيرتا ينادي واتي ندير نوفه جماعه دوم لحو الحديث وكم خلاما كو غينا دوم كم امتام ها يوتي النبي صلى الله عليه وسلم دوم ساجي مسند الامام احمد موسن عبد الله بن الزبير حميدي جامع الترمذي بيرو فوكي بير حديث كو حديث ابي امامه النبي صلى الله عليه وسلم نام نير يابنا تشمو يو هربي ييمو بن غدا ديرو النبي لا تبيع القينات ولا تشروهن ود تشودي بو تنجي انني ولا تعلموهن على خير في تجاره فيهن او بيرو ودر بيدو جولاغو جام على هنتن او ثمنهن حرام toggu maɓɓe ko heɓa fofno har yeɓoɓe heɓiroɓe kalisaji concert aji waɗoɓe organisé han kadi. Allah yi wa min annasi man yashtari lahwal hadis, ɗeɗo geɗe koɓe majjinira yimɓe diine Allah tan. Hankadi diine Allah o woni hen ko soobe, woni hen ko andude hoore mum, woni hen ko needi, ɓeɗo woni hen ko cufurtoyagal, woni hen ko yorde guite, woni hen ko ngamri, woni hen ko susde gacci. Hankadi ɗum waɗe gadi geɗɗe hankadi ɗen beñodiri tan. Kala mo jiiɗa ne yiɗi ɗeɗo geɗe anndu kam fisikke ala hen. Anani ko hunde bonde tan gonde ko wuurta koni hina jimi ala. Annabi meeɗa fengde yirde kanko sahaba maɓɓe gone yimde ɗum meeɗa yiyeede hay goto meeɗa nande nden hunde. Anani so ɗum ɗon kay ngannduɗa so waɗani annabijo waɗa nodda Aboubacry, nodda Oumar en, kamɓene ɓe mbaɗa jimi maɓɓe on battiɗan ɗe, mbaɗa burda en, ɓe mbaɗa hankadi ko wiyete ko. Kono annabijo meeɗa haalde nden hunde. Nani kamɓe so mbirtinoma ni kaa to ngamri ɗi ngannduɗa e jimri goni ɓe goɗɗitto ɗon. Anani zajjaji ko noon wi laawi jalisuna ahal maasi, wonno sahaabaɓe jaɓatano joɗodade sere ɓeɗo gonata sere mabɓe. So birtima to jimri e ngamri woni to jillodiral woni ɓe goɗɗitto. Abdoulah ibine masud meɗi yirtade fijirde o morni annabijo ha gore in asba ibne masud la karima, o wi ganduɗa woni tedduɗo ibne masud, oyi ko noon tigi noon jomiraɗo wiye nder qur'an. Allah manti jeyaɓe, Allah yirtotoɓe ngamri e fijirloji ewa ngorno ko enna handi ina anda ngoronto be edo gere be hankadi famditi wa yasma'u Allahu a'radu anhu wa qalu lana a'malna wa lakum a'malu so mirtima ngamriji en jimriji hankadi e kellena lewi hankadi rebe worbe nan jillondiri Allah yi julbe teddu e mirtoto ngoni teddina ko emu mbi ah dum do tay ko non jino ko dum woni golle mo dum woni dina mon keddude hen min amin jogi ko min kilni ko wana de do gedda da suratul qasas chaban joy e joy anani kadi ko non kadi Allah yi ko dum zura kadi la yashhaduna zur o yi woni julbe haqiqa ibadur rahman ko be tewata ke penale penale han kadi jimi penale tan i kari kay nati do tamasini nati do zanun nati do ngatka yaltirito penesan anani la yashhaduna zur de do kecce do kaate fo julbe anani joda do martabaji tan na kaarita fowona gon fowona gon kaari na andi ko wirni kaari kada kada so mo anduno ko wirni koni so domuro anduno ko bolmo woni saati mum kay naatata hen hay battuɗe ganda ɓeeɗo ko ni tan penale tan anani azur ida marru ganda jomiraɗu so la yashaduna azura ɓe tawetake penale ɗe sono jangte onon diine mum fof ko martabaji penade tan kaari wontiɗo ɗum ɗo kaari wontiga ɗum ɗo kaari wontiɗo ñuñu soriɗo yaltiriga ɗum ɗo fowona gonga Allah yo qul jaa alhaqu gonga enen e qur'ana he wo zahaqa albatilu fenade tawi yeeyi inna albatila kana zahuqa ko ni de kadi Allah inniru ɗume nder qur'ana kadi ko muka ɗum wonoma kana salatu min albayti illa muka an wa tasdiya muka eɗen gandi kowoni muka guuɗali tan e pelle korlengaji na liita tan anani fof ko ganduɗa kelle tan ibnu abbas yo ibnu umar yo atiya mujahid dahak hasan qatada kamɓe fof mi muka ko safir o tasdiyatu attasfiq anani ko liite liite ɗe tan kañum e kelle ɗe hande ɗum gad ɗum naatani misidaji ha hi walla jonɗe to wiyete ɗo ko jonde diine wonɗo ɗo ko sernere jooɗi ɗo jeeyaɓe lego hankkadi ɓe jooɗi sere mum eɓe luu hankkadi hunde na haale ma ko wona gonga aɗa sikka o gonga wona gonga anani ko wondani ko annam ñande darga ko caɗele mawɗe anani ɓuraychan ko ɓe mbaɗanno noon ɓe gara ɓe banggo suudu kaaɓa ɓe keddi fof polli eɓe guuɗa hankkadi eɓe poɓɓa jomiraɗ ɗum ɗo yo itte suudu Allah e ittanoma ha gasi ko noon fuɗɗi artirede nder jamaji he jeeya yimɓe ne juuɗi hankkadi walla ha ɓooɓe kaftoɓe daroɓe koyna juuɗi ɗe dow eɓe toɗɗo hankkadi eɓe kella eɓe poɓɓo hankkadi eɓe nakkita eɓe jeysa anani ɗum ɗo woni gueɗe bonɗe gonɗo ɗeɗo gueɗe ko gueɗe karmu tan ko hunde funnore naafigere e nder becce anani ko hondani gonno goɗɗi fasalla hibratin yumbika anhu li talama kam habaya fi zawaya o yi sa ƴeewi a namnima mana yimɓe heeɓe kalani ko woni nder toon ko iri toon ko ko aafi toon ko hundeji kewɗenayi nder ɗeɗo dente haalataki dente kewɗenayi leyɗelle men e foof no hen anani hay ganduɗa gueɗe kaɗaɗe ɗe fof nan jeeyi e nder henna suuɗe jeeya yimɓe han kadi ko wiyete yamba en ko wiyete héroïne en kokkayino foof mbaɗa profité ɗo dente han kadi ko wiyete ko marketing han kadi jeeya lamɓeɓe muɓɓa hen guite mum en onno ko heewina marsa hen ko heewina yeeye hen aguidaji ne bonne hen tuɓɗe ne bonne hen ha kasi eɗen moli Allah foof ko habde diine oɗo eɗen ñaagui jomiraɗo yo Allah faabo heɓɓito min koye oɗo akhir zaman eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo en gaari ha ɗo hande en daran ɗo yewtere men kono maɗen ko kalɗen ko heewi ko yowite oɗo zahir pijirloji nder cuuɗi Allah e gamiriji ɗum ɗo woppirtake ni maɗan ko haala hen kadi mo Allah fotani moƴƴere fof kadi ma jaaɓ rento eɗen ñaagui jomiraɗo kala kalden hen hawre e sawabu yo Allah rokku men baraji kala ko waɗi hen kadi juume to rompi yo Allah yaafo en ɗumɓe rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar aqulu qawli hada wa astaghfiru llaha li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah